poďme sa dnes pozrieť na príbeh jedného naozaj fascinujúceho miesta v Lisabone. Je to Mantegária Silva, obchod v historickej štvrti Bajša. A je aj v programe Ložas com Historia, teda obchody s históriou. Čo asi nie je náhoda, lebo toto miesto má za sebou fakt zaujímavý vývoj. Viete si predstaviť, že na začiatku to bol, no, bitúnok pre kozy? Bitúnok. To je celkom začiatok. Presne. A neskôr, v 19. storočí, sa z toho stala jedna z mnohých Mantegárias, čiže predajní masla. Tých bolo vtedy v Lisabone asi viac. Áno, áno. Zdá sa, že ten názov si podržali dodnes, aj keď ponuka je už niekde úplne inde. Tak sa na to pozrime bližšie, čo ho robí takým výnimočným. Áno, ten názov je vlastne taká historická stopa. Ale tá kľúčová zmena, tá prišla v 30. rokoch 20. storočia. Vtedy ten obchod rozšírili a dostal tú podobu, akú má dnes. Aha. Je vlastne rozdelený na dve časti. To vidno aj podľa nápisov nad vchodmi, teda ak sa dobre pozriete. Jedna časť je bakalaohria, čiže špecializovaná na sušenú tresku, bakalhau, a tá druhá je mercaria fina. To sú lahodky, viete, so zameraním na také výberové regionálne produkty. Rozumiem. Dve časti, jeden obchod. Presne tak. A tá ich hlavná myšlienka, alebo teda filozofia, je snaha sústrediť na jednom mieste naozaj to najlepšie z portugalskej gastronómie. Nejde im len o samotný predaj. Skôr o ten zážitok, kvalitu a, povedal by som, prívečivú osobnú obsluhu. Proste chcú byť takou esenciou portugalských chutí. Takže rozhodne nie len maslo, aj keď sa tak volajú. A čo konkrétne tam dnes ľudí najviac láka? Čo sú tie ich top produkty? Určite tá spomínaná sušená treska, bakalhau. To je základ. A zaujímavé je, že preferujú islandskú tresku. Veľa ľudí tvrdí, že vďaka tomu špecifickému spracovaniu dlhšie sa suší na vzduchu, má takú plnšiu chuť. Naozaj? Áno, a lepšiu textúru, než tá známejšia norská. Ale samozrejme majú aj vynikajúce údené šunky, tie prezuntos, potom tradičné klobásy enchidos, veľký výber sírov, vína a tiež kvalitné sušené ovocie. Je toho dosť. Počkajte, islandská treska lepšia než norská? To je zaujímavý postreh. Väčšina ľudí asi automaticky siahne po tej norskej, nie? No, je to možné, ale podľa znalcov áno, ten rozdiel tam naozaj je. Aj keď, samozrejme, je to aj vec osobných preferencií, všakže. Jasné. Ale Mantegária Silva si na výbere dodávateľov a celkovo na kvalite dosť potrpí. A práve s treskou sa spája aj taký, no, asi najsilnejší príbeh z histórie toho obchodu. Áno. Siaha do Vianoc roku 1977. V tom čase, viete, po tej klinčekovej revolúcii v 74, ktorá ukončila diktatúru a priniesla veľké zmeny? Áno, pamätám si. Došlo k výraznému poklesu importu. A treska, ktorá je tradičným vianočným jedlom pre mnohé portugalské rodiny... Tá sa stala nedostatkovým tovarom. Presne tak. Extrémne nedostatkovým. Ľudia stáli pred obchodom v nekonečných radoch. Doslova. Uf, to musela byť napätá atmosféra. Vianoce bez tradičnej tresky, to si ani neviem predstaviť pre mnohých Portugalcov. Presne. Tá situácia bola natoľko vážna, že museli zaviesť prídelový systém. Jedna treska na osobu. Jedna treska? Áno. Aby udržali poriadok v tom dáve čakajúcich, na situáciu musela dohliadať polícia. Polícia? Kvôli treske? Predstavte si tú scénu. Policajti, regulujúci predaj rýb pred Vianocami. Fakt. Na stenách obchodu dodnes visia zarámované novinové články z tej doby, ktoré o tom informovali. Sú tam ako pripomienka. Neuveriteľné, polícia dohliadajúca na predaj vianočnej tresky. To naozaj ukazuje, aký status tá ryba mala a vlastne aj má. Nebola len jedlom, ale doslova bem de primeira necessidade, ako sa píše v tých podkladoch, tovarom prvej potreby. Skoro až symbolom. Tí novinové výstričky musia byť silné memento. Určite áno. A práve preto je Mantegária Silva taká fascinujúca. Je tam tá vrstva histórie od bitúnku cez maslo až po dnešné lahôdky. Je to výkladná skriňa toho najlepšieho z Portugalska, dá sa povedať. A cez ten príbeh tresky vidíme aj hlboký kultúrny rozmer. Ako sa obchod stal súčasťou životov ľudí, takých kľúčových aj ťažkých momentoch. Takže ak by sa niekto chystal do Lisabonu a chcel nasať túto atmosféru, ochutnať tie dobroty, adresa je Rua Dom Antão de Almada 1CED a otvorené majú od pondelka do soboty od 9. ráno do 7. večer. Áno, a možno na záver taká myšlienka, ktorú ten príbeh z roku 77 vyvoláva. Ukazuje, ako sa úplne bežná potravina, môže stať symbolom niečoho oveľa väčšieho. Tradície, stability, možno a dokonca národnej identity v čase neistoty. Zaujímavé. Aké iné, zdanlivo obyčajné veci v našich životoch by mohli mať podobnú skrytú kultúrnu váhu? Takú, ktorú si naplno uvedomíme, až keď nám začnú chýbať. Nad tým sa dá zamysleť.